super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, sobota, 22 marca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zapora na granicy z Białorusią skutecznie zniechęca przemytników imigrantów, mówi premier. Niezależni komentatorzy mówią o rosyjskiej dezinformacji przed kolejnymi rozmowami w Arabii Saudyjskiej. IMGW ostrzega przed przymrozkami na północnym wschodzie kraju. Nowe działania, które poprawią bezpieczeństwo na granicy z Białorusią, zapowiadają premier i ministrowie. Podczas wizyty w przygranicznych jednostkach na Podlasiu Donald Tusk podkreślał, że polska granica jest dobrze strzeżona, a służby radzą sobie z przemytnikami migrantów. Szef rządu mówił, że zapora zniechęca do nielegalnego przekraczania granicy. To, co się dzieje w tej chwili na granicy po naszej stronie, czyli skuteczna zapora, te poprzeczne wzmocnienia dla zapory, to wszystko powoduje, że mamy coraz więcej informacji, że przemytnicy są coraz bardziej zniechęcani do tego, aby korzystać z tego polskiego kierunku. Będziemy oczywiście w związku z tym także bardziej przyglądać się temu, co się dzieje na granicy polsko-litewskiej, żeby tam nie było tych nielegalnych przekroczeń, ale naprawdę mamy powód do satysfakcji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak podkreślał, że granica będzie wzmocniona szczególnie w rejonie rzek. Planujemy różne działania, tak aby na rzekach, na ciekach wodnych, przy zbiornikach wodnych i mokradłach nie było sytuacji zagrożenia przejściem nielegalnych migrantów. To jest priorytet dla MSWiA, Straż Graniczna. Przewidujemy jej rozwój, kolejne 1500 etatów, które będą służyły ochronie wschodniej granicy polsko-białoruskiej po to, aby w każdym punkcie ta granica mogła być bezpieczna. A jeszcze w tym roku mają być oddane do użytku kolejne elementy zapory, w tym 5 wież obserwacyjnych. To jeden z elementów Tarczy Wschód, czyli systemu obronnego budowanego na granicy z Białorusią i Rosją. Na ostatnim unijnym szczycie uznano tarczę za jeden z priorytetów. Niezależni komentatorzy ostrzegają, że Moskwa rozpoczęła kolejną kampanię dezinformacji przed spotkaniem z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych w Arabii Saudyjskiej. Jak informują, Kreml twierdzi, że to Ukraina rozpoczęła ostrzał obiektów energetycznych, a rosyjskie naloty są jedynie odwetem. A więcej Maciej Jastrzębski. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ oświadczyła, że Kijów nie zważa na zainicjowane przez Waszyngton zawieszenie broni w powietrzu i nadal uderza w rosyjską infrastrukturę energetyczną. Maria Zacharowa nazwała operacje ukraińskich sił zbrojnych wiarołomnymi atakami nazistowskiego reżimu na terytorium Rosji. Rzeczniczka resortu zagroziła Ukrainie symetrycznym odwetem. Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że tego typu wypowiedzi brzmią tak, jakby Rosja nie atakowała Ukrainy. Tymczasem rosyjska armia od początku inwazji codziennie uderza w Ukrainę. Wsie i miasta za pomocą dronów, rakiet, bomb lotniczych i artylerii. Wcześniej Rosja przekonywała Donalda Trumpa i jego współpracowników, że to Ukraina sprowokowała wojnę i że to ukraińscy żołnierze popełniają zbrodnie wojenne na cywilach. Według niezależnych komentatorów takie zniekształcone informacje są powtarzane przez współpracowników Donalda Trumpa i wpływają na postrzeganie sytuacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jak zmieniał się Kraków i jego okolice pod koniec XX wieku? Pokażę to ponad 7 tysięcy archiwalnych zdjęć stolicy Małopolski i okolicznych wsi, które będzie można oglądać w formie cyfrowej. Pracę nad stworzeniem portalu fotograficznego rozpoczyna Muzeum Krakowa. Będą w nim fotografie z lat 1976-2006. Co najważniejsze, to bezcenne fotografie, które trzymamy w szufladzie, dlatego że światło, że dotyk powodują destrukcję. Teraz wyciągniemy, zrobimy, wrzucimy i będzie można bezpłatnie w ramach otwartego dostępu z nich korzystać. Mówi dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski. Projekt ma być zakończony w 2027 roku. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami w okolicach Suwałk. Ostrzeżenie wydano dla 6 okolicznych powiatów. Synoptycy prognozują, że temperatura spadnie do minus 1 stopnia, przy gruncie do minus 3. Alert obowiązuje od 23 do 8 rano. Klimat. Prawie 50% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do jutra, do 15:00 prognozowane są zielone godziny. Oszczędzanie prądu zalecane jest dopiero w niedzielę między 18:00 a 20:00. Zła jakość powietrza jest w Rzeszowie, dostateczna w Dusznikach, Zdroju, Nowej Rudzie, Zawierciu i Dębicy. Najczystszym powietrzem oddychają mieszkańcy Myślenic i Nowego Targu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Za kilka chwil w Miami. 34. w rankingu WTA Magda Linet zagra z numerem 215 tegoż zestawienia, czeszką Liną Fruchwirtową. Linet ma już spokojniejszą głowę, bo szybko pożegnała się z turniejem deblistek wraz z Ukrainką Dajaną Jastrzębską. Uległy Amerykance Karoliny Dolajde i Australijce Storm Hunter w dwóch setach po 1-6. Również w pierwszej rundzie z Miami pożegnała się Katarzyna Piter, grająca w parze z Moniką Nikolescu. Polka i Rumunka przegrały z Belgijką Elise Mertens i Chinką Shuai Zhang 6-4, 3-6 i 7-10. Gra PGE Projekt Warszawa na Torwarze podejmuje Ślepsk Suwałki. Kończy się pierwszy set 24-17. Wcześniej siatkarze Norwida Częstochowa przegrali ze Skrą Bełchatów 0-3, a Jastrzębski Węgiel gładko uległ Warcie Zawiercie też 0-3. Szczypiorniści Piotrkowianina przegrali z Industrią Kielce 28-41. MKS Kalisz uległ Orlen Wiśle Płock 21-37, a Gwardia Opole pokonała Ostrowie 40-32. Pod koszami Trefl Sopot wygrał na wyjeździe z MKS Dąbrowa Górnicza 83-78, a Górnik Wałbrzych u siebie pokonał Spójnie Stargard 89-68. Paweł Wąsek w końcu na podium, trzeci w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Lahti, a o włos od medalu w slalomie równoległym snowboardzistka Aleksandra Król-Walas, która była czwarta na Mistrzostwach Świata, z których ogólnie może być bardzo zadowolona. Przywożę z nich brązowy medal w gigancie, który jest konkurencją olimpijską, więc jestem trzecią najlepszą zawodniczką świata. Do tego czwarte miejsce w slalomie, gdzie przegrałam o włos 0,4 setne sekundy, tak? Więc naprawdę jestem z siebie mega, mega, mega zadowolona. Bez medalu nasi lekkoatleci na halowych Mistrzostwach Świata w Nankinie. Justyna Święty-Piąta na 400 metrów, Ewa Swoboda wygrała półfinał, ale na finale na 60 siły jej wystarczyło tylko na czwarte miejsce, 200 od podium. Do finału na 60 przez Płotki nie awansował świeżo upieczony mistrz Europy Jakub Szymański, który potknął się w półfinale. Mathieu van der Poel wygrał monument Mediolan San Remo po trójkowej ucieczce z Tadejem Pogaczarem i Filipo Ganną. Wśród pań triumfowała Holenderka Lorena Wiebes, Katarzyna nie wiadomo. Ma 15, a 17 Dominika Włodarczyk. Czeka nas zmiana pogody. Niedziela będzie pochmurna, choć synoptycy prognozują większe przejaśnienia, ale i deszcz. Termometry pokażą 7 stopni na wybrzeżu, 10 na wschodzie kraju, 11 w centrum, do 14 na zachodzie. Autopromocja. Radiowe Centrum Kultury Ludowej świętuje 31 urodziny w Trójce. Na scenie pojawi się niepowtarzalna Maniucha Bikont. Wokalistka, kompozytorka, instrumentalistka czerpie garściami z tradycyjnej muzyki polskiej, ukraińskiej i białoruskiej wsi. Siedzę w domu, siedzę, jak w króliczej norze. Jeszcze się wykopię w dogodniejszej porze. Maniucha Bikont z zespołem. W Trójce w niedzielę kilka minut po 19. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No czasami mam więcej czasu, żeby się zainstalować tutaj w studiu. Dzisiaj troszeczkę mniej, praktycznie wcale, no ale wszystko jest. Notatki są, woda jest, komputer włączony, muzyka ustawiona. Jazz and bass. Zegarek na swoim miejscu, właściwie z 5 tych zegarków dookoła mnie. Na każdym z nich 8,5 minuty po godzinie 21. Dobry wieczór, chociaż może jeszcze good evening mogę powiedzieć. Witamy serdecznie w Trójce, dzisiaj w duecie Katarzyna Fürst-Wojtkowska i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Witamy się, bo przed nami kolejne spotkanie w Radiu Grabek, ukryte pod hasłem Jazz and Bass. Niecałe 2 godziny muzyki, no dzisiaj bardziej basowej niż jazzowej, ale no czasami taka dysproporcja tu występuje, a że nikt nie ma mi tego za złe, to w ogóle się nie martwię o odbiór. Właśnie, jeżeli on jest, no to proszę się meldować, to znaczy nie jest to obowiązkowe, ale na pewno będzie miło czytać korespondencję wysłaną na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziś będę miał prezenty, takie, które czasem mam dla czujnych, wiernych i uważnych słuchaczy. Powiem tak, zaproszenia na wyjątkowy koncert oddam w dobre ręce, ale to jeszcze nie teraz. Koncert jazzowy festiwal trójkowy, o tak powiem, na razie w tajemnicy. Tydzień już minął od mojego krótkiego, weekendowego, londyńskiego wojażu, ale wam, moi drodzy słuchacze, winien jestem kilka słów na temat tego, co przeżyłem nad Tamizą, a konkretnie w Royal Albert Hall. Chyba bardziej wolę pisać o tych muzycznych wzruszeniach, które towarzyszą mi podczas koncertowych podróży, ale za kilka chwil na pewno będę próbował opowiedzieć, do czego wstępem będzie właśnie trip do wcześniej wspomnianej jednej z najważniejszych sal koncertowych świata. Sometimes I feel like throw my head up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through. No tak, nikt się nie przesłyszał, no bo czym byłaby audycja radiowa bez zaskoczeń? To Florence Welch razem z Jules Buckley Orchestra, koncert z okazji 15-lecia istnienia płyty Longs, Florence and the Machine. No i taka impreza odbyła się w Royal Albert Hall, no i wyszła niedawno z tego płyta, więc Florentyna dzisiaj na początek. No właśnie, Royal Albert Hall, nie mam co ukrywać, piękny czas, drodzy słuchacze, miałem w Londynie, no piękny, bo muzyczny. Mało tego, jeden z wieczorów spędziłem właśnie tam, pierwszy raz w życiu, muszę się pochwalić, byłem w Royal Albert Hall. Spektakl nazywał się History of Jungle and Drum and Bass. To tytuł tego wydarzenia, tak jak powiedziałem, które wymyślili, stworzyli przy pomocy kilkudziesięciu osób na scenie DJ-e Fabio i Groove Rider. To są dwie żyjące, chodzące i grające cały czas legendy muzyki klubowej, Fabio i Groove Rider, którzy już kiedyś podjęli takie próby, ale nie na taką skalę. Postanowili teraz wraz z orkiestrowymi składami, bo tych składów było kilka, i śmietanką brytyjskiego drum and bassu przedstawić hymny gatunku właśnie w orkiestrowych aranżacjach, czyli drum and bass grany przez orkiestrę, mówiąc zupełnie wprost. To były 2 godziny podróży w przeszłość, do tego cała jungle scena, w Royal Albert Hall. No i dostaliśmy to, co muzyka ta właśnie dała nam najlepszego. To były 2 godziny nieziemskiej zabawy, wykwintnych, można by powiedzieć, aranżacji, mocnego naprawdę flow, no i londyński klimat przede wszystkim. Wśród gości m.in. Jenna G, MC Navigator, Raga Twins, MC Cleveland, ale to tylko między innymi. Całość prowadzona była przez legendarnego MC GQ, który tak jak w klubach, tutaj w wypełnionej po brzegi publikę prowadził i trzymał w transowym, basowym tempie. Dostaliśmy kilkanaście, no naprawdę pomnikowych tematów w jedynym w swoim rodzaju aranżacjach. DJ Zink, Ready or Not, Shy FX, Feelings, Shake Your Body, DJ Marki, Adam F. No to tylko kilka, naprawdę kilka rzeczy, które wybrzmiały tego wieczoru w londyńskiej Royal Albert Hall. Te wszystkie momenty zostały wspólnie wyśpiewane przez przybyłych fanów, bo przecież Londyn muzykę jungle ma w DNA. A mnie było bardzo miło, że mogłem tam być. No i zaszczyt, no tak bym określił to uczucie. No to jeden z utworów, który wybrzmiał w tym właśnie orkiestrowym wykonaniu, to rok 1995 i nieśmiertelny. No myślę, że w przypadku wielu utworów, które wtedy wybrzmiały w Royal Albert Hall, mogę użyć tego sformułowania, klasyk. Alex Riss i Pulp Fiction, tak jak powiedziałem 30 lat temu, nagrany dla wytwórni Metalheads, i proszę sobie wyobrazić, choć to jest trudna sprawa, że można było to usłyszeć w wersji koncertowej. Dzisiaj tylko 2 nagrania wybrałem z tych, które pojawiły się wtedy, podczas tego pamiętnego wieczoru. Jeżeli Fabio i Groove Rider będą kontynuowali całe to przedsięwzięcie, a może jest duża szansa, polecam oczywiście wydarzenie, na którym 14 marca w Royal Albert Hall pojawili się, tak jak powiedziałem, goście. Między innymi ona, ach jak pięknie zaśpiewała, Kelly Lee Rock. W roku 1994 M-Beat razem z Nazlin tutaj 14 marca w londyńskiej Royal Albert Hall, Kelly Lee Rock razem z orkiestrą jedną, drugą, z Fabio Gruffaerderem i całą rzeszą muzyków na scenie podczas tego jedynego niepowtarzalnego wieczoru. No właśnie, drum and bass, 24 minuty po godzinie 21. Ten gatunek jak najbardziej często podczas naszych wieczorów w tym paśmie na antenie trójki. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Może najłatwiej by mi było odesłać do grabkowych social mediów, gdzie Grabek mówi dzień dobry, tam obszerna relacja z tego wydarzenia. No ale w ten sposób mogę zejść na łatwiznę. Chociaż można sobie poczytać o tym wszystkim, co działo się w Royal Albert Hall. Kolejne minuty z Chase and Status. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Hurt You, Chase and Status ze składanki Generation Liquid stworzonej, no właśnie, przez DJ-a Fabio, który zebrał w jednym miejscu, czyli na jednej płycie, 8 smakowitych kąsków, jeżeli chodzi o likwidowe czasy, jego likwidowe czasy grania w londyńskich klubach. 21:30, tak jak powiedziałem, mam dzisiaj niespodzianki dla słuchaczy. No właśnie, Bielska Zadymka, Zadymka Jazzowa, to jest festiwal pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Oj, wiele się dzieje. Dwa podwójne zaproszenia na 23 marca, czyli na najbliższą niedzielę o godzinie 19 w Cavantina Hall, właśnie w Bielsku Białej, odbędzie się koncert Adama Bałdycha i jego kwintetu oraz Johna Scottfielda i jego tria. No i dwa podwójne zaproszenia. Jeżeli ktoś ze słuchaczy Jazz and Bass chciałby te koncerty przeżyć, no to proszę napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Bielska Zadymka Jazzowa to 27 wydanie tego festiwalu. Mariusz Owczarek na miejscu. W audycjach Mariusza wiele informacji właśnie stamtąd, a my mamy dwa podwójne zaproszenia. Niedzielny wieczór, Adam Bałdych z zespołem, John Scofield. Proszę pisać. Można powiedzieć two-step garage, można powiedzieć two-step UK garage, ale ci, którzy wiedzą, o co chodzi, wiedzą, o co chodzi. To połowa lat 90. Wszystko zaczęło się w Londynie. Gatunek, który tak naprawdę, no powiem brutalnie, on już nie istnieje, bo największe lata świetności ma za sobą, mimo tego, że są jeszcze osoby, producenci czy zespoły, które starają się tworzyć two-step UK garage, no ale... Kiedyś to było, no właśnie, i dzisiaj taka krótka lekcja przypomnienia tego, co ciekawe w tym właśnie gatunku się stało. To był rok 2000, MJ Cole, Sincere, to chyba taki kamień milowy, jeżeli chodzi o płyty długogrające i two-step UK Garage. Bardzo tęsknię za tymi czasami, ale na szczęście mamy nagrania, którymi możemy się cieszyć na antenie Trójki w Jazz and Bass. Zresztą zapowiadałem to dzisiaj w mediach społecznościowych. Przypominam, bielska zadymka jazzowa. Jutro fantastyczne dwa koncerty. Kto ma ochotę? michał.grabkowski@polskieradio.pl. No ten charakterystyczny rytm, to charakterystyczne tempo, ten delikatny bas, wspaniały stylowy wokal. No i wszystko w pięknym, klimatycznym, londyńskim nastroju. No za to uwielbiamy chyba Two Step i UK Garage. Tutaj Roy Davis Jr., w sumie producent z Chicago, zajmujący się muzyką house'ową. No ale proszę bardzo, co popełni w 1996 roku Gabriel z gościnnym udziałem Pevena Everetta. No klasyki gatunku, jakby nie było. To jeszcze jeden taki klasyk, bo dzisiaj spotkania z Two Stepem zaplanowałem dwa. Pierwsze w pierwszej części naszego spotkania, drugie w drugiej części naszego spotkania. Tutaj też jeden z czołowych przedstawicieli tego gatunku na całym świecie. Łuki, rok 2000, 25 lat temu, ćwierć wieku temu, ale to były czasy. Łuki tak naprawdę nazywa się Jason Hugh, pochodzi z Londynu i zaczął bawić się w muzykę na tamtejszej scenie zaraz na początku lat 90. Produkował, grał, potem został producentem zespołu Soul to Soul, współpracował m.in. z Dynamite MC, no ale w swoim katalogu i w swoim portfolio ma jedyny długogrający album zatytułowany po prostu Łuki. Płyta ma 25 lat, jest to kwintesencja dobrego UK garażowego, two-stopowego grania. Jedyny album, tak jak powiedziałem dotychczas, no ale bardzo ważny dla całej tej historii, dla całej kultury brytyjskiej, no bo two-step i UK garaż z kulturą brytyjską przecież za pan brat. I to jak najbardziej. Potem two-step troszeczkę ewoluował, UK Garage się zmieniał, nabierał tempa, kolorów. Tak jak powiedziałem, w tych czasach też jeszcze są zawodnicy, którzy proponują swoje produkcje, no ale z całym szacunkiem dla tego, co dzieje się teraz w świecie two-stepu, to już nie jest to samo. Lubię ten melodyjny, ten śpiewany i do takiego two-stepu wrócimy jeszcze w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Spotkanie nazywa się Jazz and Bass na antenie Trójki. Emitowane jest w każdą sobotę między 21 a 23. Możemy się spotkać w mailu michał.grabkowski@polskieradio.pl. Teraz mamy 9 minut do 22 i otwieramy katalog firmy, labelu, wydawnictwa, które nazywa się Addiction Records. No właśnie, znamy? Pewnie, że znamy. Robert Ross, właściciel tej firmy i założyciel, często dba o to, abyśmy mieli nowe dźwięki płynące właśnie stamtąd. No i mamy Soul Me to Smooth. Ach, to jest to kwintesencja tego, co bardzo lubimy o tej porze na antenie Trójki. Mówię to nie tylko w swoim imieniu, bo jest kontakt michał.grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie za niego dziękuję. Sloat to zawodnik, uwaga, ze Słowacji. Tak, ze Słowacji, który, można powiedzieć, przerwał milczenie. Kilka lat temu nagrywał więcej, przede wszystkim dla brytyjskich labeli. Teraz wraca, żeby złapać się za rękę z Addiction Records i powstała nowa jego epka zatytułowana Freedom. Tym razem producent podszedł do tematu deepowo, liquidowo i jazzująco. I takie tematy mamy właśnie na tej epce. Dziś tylko jeden fragment, 5-minutowy, a to tylko dlatego, żeby narobić apetytu wszystkim tym, którzy więcej muzyki od Smooth chcieliby posłuchać na naszej antenie. A na naszej antenie 4 minuty do godziny 22. Tradycyjne pytania, co w drugiej godzinie? Mogę powiedzieć, że no wiadomo, wrócimy do Two Step i UK Garage. Będzie tanecznie, ale z drugiej strony będzie undergroundowo. Będzie nowa płyta fińskiego muzyka. No i mam nadzieję kilka dobrych niespodzianek. Przypominam, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Kto chciałby jutrzejszy wieczór spędzić na wspaniałym koncercie podczas bielskiej zadymki jazzowej? Adam Bałdych Quintet i John Scofield Trio. Proszę napisać. Mam dwa podwójne zaproszenia. A do serwisu QNAMACE. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl